era लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 38 सफा नंबर 38 आठवीं लाइन पारा नंबर 2 रुकू नंबर 7 सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 187 علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم أعوذ بالله من فناه من الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود الشيطان سبحانه بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم بیان فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر اسلام والا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. نمبر 1 توحید اور رسالت کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. تو توحید اور رسالت کی گواہی یہ ہے ایمان. اس کے بعد چار باتیں بیان فرمائیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ چار ہیں اعمال. اب ان پانچ چیزوں کی حفاظت کیسے ہو اور ان پانچ چیزوں کی اشاعت کیسے ہوگی، اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے قتال. کہ تبلیغ جب کریں گے تو ماحول بنے گا اور لوگوں کو ان حقائق سے آگاہی ہوگی اور ان کاموں کو اور ان عقیدوں کو اختیار کریں گے. اور جب رکاوٹیں پیدا ہوں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ماحول، عبادت کا، ایمان کا برقرار رکھنے کے لیے، اس کے لیے جہاد اور قتال ضروری ہے. تو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے. اور یہ روزے محدود دنوں کے ہیں، اور محدود دنوں سے مراد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے حکم فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فدیہ کی رعایت ختم ہو گئی، اب روزہ رکھنا لازم. اب روزہ رکھنا جب لازم ہے تو اگر روزہ رہ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رہ گیا، بیماری کی وجہ سے رہ گیا، تو پھر ان روزوں کو ان کی قضا ضروری ہے، یعنی ان کو بعد میں رکھنا وہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ فضیلت بھی بیان فرما دی کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اور رمضان المبارک کی فضیلتوں میں ایک فضیلت دعا کی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ رعایت بیان فرمائی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ رعایتیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ اللہ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا، کہ تمہیں اللہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا. بظاہر تو یہ مشکل ہے، بظاہر مشکل ہے لیکن حقیقت میں مشکل نہیں، بہت سی آسانیوں کا ذریعہ ہے. ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے اندر جانوروں جیسی خواہشات بھی ہیں اور فرشتوں جیسی صفات بھی ہیں، تو رمضان المبارک میں ایک افادیت تو یہ ہے کہ انسان کے لیے تربیت ہے کہ اپنی فرشتوں جیسی صفات کو جانوروں جیسی خواہشات پر وہ کیسے غالب کر سکتا ہے اور اپنی عظمت کا امتیاز کیسے برقرار رکھ سکتا ہے. پھر یہ کہ آخرت کے لحاظ سے اس کے فوائد ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کی صورتیں پیدا فرما دی. اگر تم روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو تمہیں چھوٹ ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلافی اور تدارک کا طریقہ بیان فرما دیا کہ بعد میں اس کمی کو کیسے پورا کرو. فرمایا کہ اللہ نے جو یہ رہنمائی فرمائی ہے تو اس پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو جس سے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. یہ بات ارشاد فرما کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا جب شکر ادا کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اس کے لیے کون سی صورت افضل ہے کہ آہستہ یا اونچی آواز میں؟ تو میں کہ آہستہ آواز میں جو ہے یہ افضل ہے. ایک تو یہ ہے کہ گر گرانا آہستہ آواز میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری سے حفاظت ہے. تو اس لیے اس کو اختیار کیا جائے، اور پھر آہستہ آواز کے اندر عاجزی بھی ہے، تو لہذا فرمایا کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو ہدایت کے راستے پہ چلنے والے بنو. یہ بات درمیان میں بیان فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رعایت بیان فرمائی ہے روزے. روزے کی رعایت یہ ہے کہ شروع کے اندر جب روزہ رکھا جاتا تھا، یہودیوں میں بھی روزہ اسی طرح ہے کہ جس وقت افطار ہوا، افطار کے بعد جب تک جاگتے رہے تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کی اجازت ہے. لیکن جیسے ہی نیند آ گئی، اب نیند کے بعد جب آنکھ کھلی ہے تو اب نہ کھا پی سکتے ہیں اور نہ جائز کام کر سکتے ہیں، اب یہ پھر روزے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے مطابق عمل فرمایا، لیکن وہ عمل چل نہیں سکا. بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محنت مزدوری فرماتے تھے، محنت مزدوری کر کے تشریف لائے. ایک صحابی جن کا نام حضرت قیس بن سیرما ہے، سواد رے میم ہے سیرما، تو اس کو سواد، یہ سواد کے ساتھ ہے، اس کو سیرما پڑھیں گے سواد کے زیر کے ساتھ. قیس بن سیرما رضی اللہ عنہ کے غریب صحابی روزے کے ساتھ تھے، محنت مزدوری کر کے شام گھر تشریف لائے. جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، چلو ٹھہرو میں کوئی انتظام کرتی ہوں. تو انہوں نے ہمسائی سے رابطہ کیا، اس سے آریتن جو ہے وہ آٹا وغیرہ لیا تاکہ اس کو میں پکا کے شور کھانا کھلا. جب وہ کھانا تیار کر کے آئیں तो इनको नींद आ गई थकावट की वजह से नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो अब ये कुछ खा पी नहीं सकते थे, लिहाजा इनका रोज़ा फिर चल पड़ा। अगले दिन फिर मेहनत मशक्कत की तो उसकी वजह से वशी की कैफियत तारी हो गई। इसी तरह दीगर हजरात साहब किराम रज़ील्ला उनका मामला था। फिर इसी तरह ये है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक है तो ये जायज़ ताल्लुक है जो रोज़े की हालत में ममनू है। जब रोज़े की हालत में ममनू है तो नींद आ गई, अब उधर तलब मौजूद है, तो बाद हजरात ने जो है वो नींद के बाद इस तलब को पूरा किया। जब पूरा किया तो एहसास हुआ गलती का, हम गलती कर बैठे तो उस पर तौबा की और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और आगे अर्ज किया कि हज़रत हमने ये गलती की है, उस पर तौबा भी की है कि हमारी तौबा कबूल भी है कि तौबा कबूल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर न सिर्फ इस बात की खबर दी कि तौबा कबूल है बल्कि इस बात की खबर दी कि यह पाबंदी भी हमने ख़त्म कर दी। इससे एक बात तो ये मालूम हो रही है कि यह पाबंदी पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं बयान फरमाई, लेकिन पाबंदी ख़त्म करने का हुक्म यहाँ फरमाया। जब पाबंदी बयान नहीं फरमाई और वह पाबंदी कर रहे थे, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम पाबंदी गलत कर रहे थे, ये नहीं फरमाया। जब ये नहीं फरमाया जिसको मानी है कि पाबंदी किसकी तरफ से थी, अल्लाह की तरफ से थी। जब पाबंदी अल्लाह की तरफ से थी तो क्या कुरान मजीद में अल्लाह ने इसको बयान फरमाया, बयान नहीं फरमाया, तो यह पाबंदी किस ज़बान मुबारक से उन्होंने सुनी, नबी पाक से सुनी, ज़बान बात से सुनी। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से जो अदा हुआ वो हदीस है, तो इससे मालूम हुआ कि कुरान भी हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है, इससे हदीस का हुज्जत होना मालूम हुआ। फिर ये बात इससे मालूम हुई कि यहाँ बाद लोगों ने एतराज़ किया कि हज़रत देखें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं कर सके। ये देखिए उन्होंने ये काम किया। इस बारे में दो बातें ज़हन-ए-नशीन फरमा लीजिए। एक बात तो ये ज़हन-ए-नशीन फरमा लीजिए कि अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो क्या एतराज़ बाकी रहा? जब माफ़ करने वाले ने माफ़ कर दिया तो अब एतराज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रही। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ गिरफ्त नहीं फरमाई, इसको काबिल एतराज़ करार नहीं दिया, बल्कि यहाँ अल्लाह ने यह बात इरशाद फरमाई कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का यह अमल है उम्मत वालों तुम्हारे लिए रहमत बना, तुम्हारे लिए रहमत बना। अगर उनसे ये बात ना होती तो अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त आम कैसे होती? तो लिहाजा तुम्हें तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का पर मोतरिज़ नहीं, उन पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी अजमत बयान करनी चाहिए कि उनकी बरकत की वजह से तुम्हें ये रियायत मिली है। तो लिहाजा उन पर एतराज़ नहीं बल्कि उनकी अजमत का एतराफ़ है कि उन्होंने ये फितरती अमल इख्तियार किया और फितरती अमल इख्तियार करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तौसीक फरमा दी और पूरी उम्मत को सहूलत अता फरमाई। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उम्मत की सहूलत का सबब बने हैं कि ना कि उम्मत को चाहिए तो उन पर एतराज़ करें। तो यहाँ जो रियायत दी गई है उसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फरमाया कि ओहिल्ला लकुम हलाल किया गया तुम्हारे लिए लैलतुस्सियाम रोज़े की रात में अर्रफ़्सु बेतकल्लुफ़ होना इला निसाइकुम अपनी औरतों से। अब यहाँ कुरान मजीद की फसाहत तो बलागत है, एक एक लफ्ज़ से कई कई बातें वाज़ेह हो रही हैं, यहाँ एक और बात वाज़ेह हो रही है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह वाक़या बयान फरमाया कि नजरान के ईसाई नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने बहस की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद कौन था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद कोई नहीं तो अल्लाह उनका वालिद है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अल्लाह के बेटे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब फरमाया, फरमाया कि देखो कि आदम अलैहिस्सलाम का वालिद कौन है, कोई नहीं। जब आदम अलैहिस्सलाम का वालिद कोई नहीं तो आदम अलैहिस्सलाम को तो तुम अल्लाह की मखलूक मानते हो, बेटा नहीं मानते, और ईसा अलैहिस्सलाम का अगर वालिद नहीं है तो उनको अल्लाह का बेटा कैसे मानते। फिर यह कि ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो थी, आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का वालिद भी नहीं था और वालिदा भी नहीं थी, جب دونوں نہیں تھے وہ اللہ کے مخلوق ہیں، تو جس کا ایک ہے وہ اللہ کے مخلوق نہیں، اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اب یہ جب گفتگو ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ماننے کو اگر تیار نہ ہو تو انویشن اسے مباحلہ فرمایا. اب نبی علیہ السلام نے مباحلہ فرمایا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. اب اس بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لو، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں تم اپنے آپ کو لو، اور پھر آ کے مبالا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اب یہاں بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ نبی علیہ السلام جب چلے ہیں مبالے کے لیے تو نبی علیہ السلام والسلام کے ساتھ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ تھے، یہ بیٹے ہو گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں جو نساء عورتوں کی نمائندہ ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام والسلام تھے، یہ انفس بذات خود ہو گئے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ پانچ تن پاک کا تصور جو ہے اس سے پختہ ہوا، اور یہ پانچ افراد تھے جو مبالغے کے لیے نکلے. یہ بات علی سورہ علی عمران کے اندر ہے، وہاں اس پر بات ہوگی کہ یہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی مناسبت کتنی ہے. میں یہاں سے ایک بات اس پر خاص کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فقل آپ فرما دیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ، ونساءنا ونساءكم، کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں تم اپنی عورتیں بلاؤ. تو نساء بیٹی کو نہیں کہتے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ وضاحت کرتا ہے، ایک جگہ وضاحت کرتی ہے دوسری جگہ کی، قرآن مجید کی آیات آیات کی وضاحت کرتی ہیں. یہاں دیکھیے کیا بات بیان کر کہ عورتیں کون ہیں. فرمایا کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے، کیا چیز حلال کی گئی؟ روزے کی رات میں الرفس الى نسائکم، اپنی نساء سے اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. تو کیا بیٹی سے بے تکلف ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں ہوا جا سکتا. معلوم ہوا کہ نساء سے مراد بیٹی نہیں، نساء سے مراد بیویاں ہیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نساء بیان فرمایا، اس جگہ بھی لفظ نساء ہے. جب لفظ نساء ہے تو اس کے معنی بیٹیوں کے نہیں، لفظ نساء کے معنی عورتوں کے، بیویوں کے. تو میں کہ حلال دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں الرفس الى نسائکم، اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اب نیند کی بات نہیں، کہ اب نیند والی شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر طلوع سحر تک پوری رات تم عورتوں سے بے تکلف بھی ہو سکتے ہو، اور آگے فرما دیا کہ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، تم اس پورے وقت کے اندر کھا پی بھی سکتے ہو. تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ ہن یہ عورتیں، لباس لکم تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس. اب اللہ نے یہاں لباس کا لفظ استعمال فرمایا جس کے اندر چند اشارات ہیں. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ لباس اور جسم یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ہے. دوسری بات جو اس کے اندر معلوم ہو رہی ہے کہ لباس کس لیے ہوتا ہے. لباس جو ہے یہ انسان کے ستر کو چھپانے کا ذریعہ ہے. سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہے وہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کا اشارہ ہو جاتا. پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لباس کس لیے ہے. لباس ہے عیب کو چھپانے کا ذریعہ، جسم کے عیب کو چھپاتا ہے لباس. فرمایا کہ انسان کی یہ خواہشات جو حیوانی خواہشات ہیں، اگر انسان اس کا اظہار کرے گا سر عام تو اس کے لیے بدنامی کا سبب ہے. اور یہ صورتحال کہاں چھپ رہی ہے؟ بیوی کی وجہ سے چھپ رہی ہے، اور بیوی کی شوہر کی وجہ سے چھپ رہی ہے. ایک بات اس سے یہ معلوم ہے، پھر اسے ایک بات یہ معلوم ہے کہ لباس کیا ہے؟ زینت کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا، لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ اس سے کہ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جو ہے وہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، وریشا اور زینت کا ذریعہ ہے، تو لباس زینت کا ذریعہ ہے، مرد کے لیے عورت زینت ہے، عورت کے لیے مرد زینت ہے، تو میاں بیوی کا یہ تعلق زینت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ لباس جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ستر پوشی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر ایک اشارہ اور ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ میاں کے عیوب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور میاں کو چاہیے کہ وہ بیوی کے عیوب بیان نہ کرے، بیوی کو چاہیے کہ میاں کے عیوب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، تو ایک دوسرے کی خامیاں جو ہیں وہ بیان نہ کی جائیں کسی دوسرے کے سامنے، تو لباس جو ہے وہ خامیوں کو چھپاتا ہے، ایک اشارہ اس کے اندر یہ ہے۔ تو لہٰذا لباس زینت کا ذریعہ بھی ہے، لباس ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہے، اور لباس اختلاط کی صورت بھی ہے کہ لباس کے ساتھ جسم ملتا ہے تو یہ جسم کسی اور چیز سے نہیں ملنا چاہیے، لباس سے ملنا چاہیے، تو اس سے فحاشی اور بے حیائی سے رکنے کا اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں کہ عورتیں تمہارے لیے تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو، فرمایا کہ عالم اللہ، جانا اللہ نے، انکم کنتم تختانون، یقیناً تم خیانت کر کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ اگر حکم کے خلاف ورزی ہوگی تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا کہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیں، تو لہذا تم اس بات کی خیانت کرتے تھے، اور یہ خیانت اللہ کے ساتھ نہیں تھی، یہ خیانت تمہاری اپنے ساتھ تھی، اس کا نقصان خود تمہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ تم نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس پہ توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، فتاب علیکم، فتابہ علیکم ایک ہے تابہ الہ، تابہ الہ کے معنی ہے توبہ کرنا، تابہ اعلیٰ کے معنی ہے توبہ قبول کرنا، تو یہاں اعلیٰ ہے، فتابہ علیکم پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے، کہ اس نے تم سے درگزر کیا، تمہاری گرفت نہیں کی اور تمہاری توبہ قبول کی، ایک معنی۔ دوسرے معنی فتابہ علیکم کہ اس نے رحمت کی نظر کی تم پر، تو رحمت کی نظر تم پر کی اور یہ پابندی جو ہے اس نے تم سے ہٹا دی، اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ پوری رات تم کھا پی بھی سکتے ہو اور پوری رات تو میاں بیوی والا تعلق بھی جس وقت جو قائم کر سکتے ہو، یہ پابندی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ فلانا پس اب باشرو ہننا، تم میل جول رکھو ان سے، وقتا ہو اور تم طلب کرو ما اس چیز کو، کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے۔ اب اس کے اندر دو باتیں قابل غور، ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کنائے کے طور پر ہیں، واضح لفظوں میں اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، کہ جس کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ بے تکلفانہ گفتگو جو ہے یہ بے شرمی کی علامت، تو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس معاملے میں بے تکلفانہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اللہ واضح لفظوں میں بھی اس بات کو بیان فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمایا، تو یہ اشاراتی الفاظ استعمال فرمائے۔ اس سے پہلے جو اشاراتی لفظ استعمال فرمایا وہ ہے رفس، کہ اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب لیلۃ الصیام الرفث، رفث رفث کے معنی بے حجاب ہونا، بے تکلف ہونا، اور یہاں اللہ نے باشرو ہننا مباشرت کا لفظ استعمال فرمایا، باشرہ جو باشرو مباشرہ کے معنی ہوتے ہیں جسم سے جسم ملنا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباشرت کا لفظ استعمال فرمایا، جسم کے ساتھ جسم کا ملنا، تو فرمایا کہ اب تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت جو ہے کیا ہے، اس سے مقصد بیان فرما دیا کہ میاں بیوی کا تعلق کس مقصد کے لیے ہے، فرمایا کہ اگر نیت یہ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد مجھے دینی ہے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ اولاد اس سے پیدا ہو، تو لہذا اس اولاد کے لیے میں یہ تعلق قائم کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے نیت کی وجہ سے اجر بھی مل جائے گا اور جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، تو اللہ نے اس کا طریقہ بیان جو ہے وہ فرما دیا۔ اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی، وقت وہ ماں کا طب اللہ لکھوں، فرمایا کہ تم طلب کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی تمہاری اولاد پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ لہذا خاندانی منصوبہ بندی پہ اربوں روپے تباہ و برباد کر لو، لیکن تم جس کو آنا ہے اس کو آنے والے کو روک نہیں سکتے، تو لہذا جس نے نہیں آنا اس کو تم لا نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اولاد کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کس کی اولاد کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی۔ جب اللہ نے لکھ دیا تو اس کے اندر کمی بیشی کرنا کسی انسان کے بس کی نہیں، سب مل جائے تو بھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر ما کتب اللہ لکم کے اندر یہ اشارہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ جس طرح سے میاں بیوی کے تعلق کی اجازت ہے، پوری رات جو روزے کی حالت میں نہیں ہو، اسی طرح کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر نیند آ جائے اور تو اس کی وجہ سے کھانا پینا بند نہیں ہوگا، تو پھر آنکھ کھل جائے تو لہٰذا سحری کے وقت اب تم کھا پی سکتے ہو، جس کا حکم بیان فرمایا اور اس میں چند احکامات ہیں جس میں ان شاء اللہ کل گفتگو ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باب دعوانِ کل کے درس میں ایک بزرگ متوقع ہیں، شاید تشریف لائیں، رابطہ ان سے آج ہونا، تو انہوں نے آج ملتان میں بیان کے لیے آنے، اگر رات کو یہاں ان کا قیام ہو گیا تو صبح انشاءاللہ ان کا درس جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ مزے کے حتمی بات تو نہیں ہے، بہرحال توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ تو اگر رات کو انہوں نے واپس جانا ہوگا تو پھر تو نہیں، اگر رات کو انہوں نے یہاں ملتان ٹھہرنا ہوگا تو انشاءاللہ صبح درس میں تشریف لائیں گے اور درس ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من وذرك والنار، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على شيء قدير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الغفور الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.